นี่คือท่านได้ลดปืนลงมาจากบ่านั้นเตรียมท่าแล้วตามองหาตามสองฝากทางคือสัตว์นี่มันมองตาคนพอตาโศกกันปั๊บมันโดดพุ่งเลยถ้าตายังไม่โศกยังไม่ไปนะหมามันไม่ไปละหมาแอบยิ่งไปยิ่งมาใกล้เรามันพึ่งคนที่นี่คนก็ต้องตาต้องเลยรวดเร็วปั๊บปั๊บนี่ปั๊บข้างนี่ปั๊บข้างนี่เรื่อยเห็นกันเหนียวไกลเลยนะแต่เห็นเลยพอเตรียมมาแล้วนี่มันมีหมายถึงมันฉลาดมันเคยกินหมาคนไปที่ไหนมันจะไปถ้าไม่มีหมาไปดูเป็นไม่หนามก็หนีไม่อยู่นานนะถ้ามีหมาเป็นไม่หนีมันฉลาดนะเดี๋ยวนี้หมดแล้วนี่จะหมดจริงๆไม่มีเหลือแล้วคิดในสิ่งที่เราไม่คิดแสดงออกมาในสิ่งที่เราไม่แสดงนี่ที่มันทำให้เราคิดเรื่อยๆไปสุดท้ายมันก็ออกเป็นคำเป็นประโยคออกมาเป็นคำพูดออกมาอย่างนี้ในเรื่องก่อนนั้นสร้างนี่เคยพูดเสมอทำไมจึงพูดด้วยความเห็นภัยทำไมจึงไปเห็นขุ่นนี่ที่มันขัดกันอยู่อย่างนี้เอ๊ะถ้าคนนะวะแบบฉบับมีอยู่ให้เห็นอยู่ตำตาอยู่นี่นะฟังสิไม่ใช่เอาปลอมๆมาพูดกันแบบปลอมๆฟังกันแบบปลอมๆอ่านกันแบบปลอมๆอ่านกันด้วยตัวจริงของจริงมีอยู่ตำรับตำรานั่นแหละคือองค์ศาสดาท่านก็พูดไว้แล้วเวลาเราล่วงไปแล้วก็คือทำไม่ไหนนี่แหละที่เราแสดงว่าเนี่ยจะเป็นครูแทนเราสถาพจน์นั่นท่านบอกว่ามีอะไรผิดไงพระพุทธเจ้าท่านเป็นยังไงท่านชมเชยที่ตรงไหนการก่อการสร้างความเป็นความยุ่งเหยิงวุ่นวายในเรื่องจิตตภาวนาแล้วสอนมาตั้งแต่เริ่มแรกจนกระทั่งบรรพชาติไม่ทรงเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นอย่างใดเลยเพราะเป็นสวคาลธรรมคือตรัสไว้ชอบแล้วจะไปแก้ไขอะไรอีกล่ะก็เมื่อตรัสไว้ชอบแล้วผู้ฟังน่าจะพิจารณาอันนี้ทำให้ผมอุกภาษาภาคอีสานเรียกอุกมันจะตายมันคับหัวอกภาษาอันนี้เขาเรียกอุกมันคับหัวอกพูดอะไรก็พูดแล้วหมู่เพื่อนไม่มาสนใจจะยึดเอาไปเป็นข้อปฏิบัติเพื่อกำจัดกิเลสของตัวเองเพราะธรรมะเหล่านี้เป็นธรรมะเครื่องกำจัดทั้งนั้นทำให้คิดนะสถานที่พระพุทธเจ้าประทับอยู่ตั้งแต่วันเริ่มแรกออกทรงผนวดจนกระทั่งวันปรินิพพานเป็นสถานที่เช่นไรนะเขียนไว้แล้วออกจากพระโอษฐ์ของพระพุทธเจ้าออกจากพระอากัปกิริยาทุกอาการของศาสดาองค์เอกที่ประกาศไว้ให้เราทั้งหลายได้ยึดเป็นคติตัวอย่างทั้งพุทธังสนังกัจฉามิในหัวใจด้วยทั้งกิริยาการที่จะยึดเป็นข้อปฏิบัติด้วยนั่นมีแต่องค์ศาสดาเท่านั้นแสดงออกมาถ้าอาการทุกอย่างเป็นแบบเป็นฉบับได้ทั้งสิ้นนี่มันเป็นยังไงพวกเรามันถึงไม่ได้สนใจว่าเป็นของสำคัญอะไรเลยทำไงพระองค์ประทับอยู่ในที่เช่นไรดูสิตำราว่าไงพระเจ้าหาอยู่หอว่าปราสาทราชมณฑลที่รูล้านหลาอย่างโลกที่เขาสั่งสมกิเลสไม่รู้จักตายไม่เสร็จหลักนั่นเหรอแต่แบบนั้นเหรอแต่เราไม่ทำไมเราไม่เสร็จในเรื่องทุกข์เราก็ให้ทำแบบโลกเขาเด็กถ้าเราเสร็จเรื่องทุกข์ก็ให้ทำแบบศาสดาศาสดาเป็นผู้เข็ดทุกข์เป็นผู้กลัวทุกข์ เป็นผู้เข็ดหลาบที่สุดถึงพระทัยทำไมพวกเราจึงดื้อด้านที่สุดจนถึงใจถึงใจฟังแท้ตั้งแต่วันเสด็จออกทรงพระหนวดสถานที่ใดที่พระพุทธเจ้าทรงประทับอยู่ด้วยความหรูหราเหมือนโลกทั้งหลายน่ะเราหาดูที่ในตำรามีไหมนี่แต่ในป่าในเขาในถ้ำเงื้อมผาเนี่ยฟังนี่พุทธยาขาดแคลนที่โลกเขาไม่ต้องการทั้งนั้นสถานที่ฉะนั้นนั่นแหละที่จัดสดาอยู่เป็นสังเกตที่ทำท่านเดินยังไงแถวทางของธรรมท่านเดินยังไงคู่จะถอดถอนสิ่งที่เป็นข้าศึกมันเป็นทุกข์และมหันตทุกข์อยู่ภายในใจให้ออกหมดท่านดำเนินยังไงกิเลสมันเดินสายไหนน่ะธรรมะพระเจ้าเดินสายไหนน่ะนั่นมันเป็นคู่แข่งกันอยู่ในธรรมะกับกิเลสน่ะประทับอยู่ในที่เช่นไรของศาสดานั่นแหละธรรมเดินสายนั่นเองเป็นยังไงพวกกิเลสพวกมันตายมารู้จักเข็ดจักหลับเพราะกองทุกข์ทั้งหลายเหยียบย่ำหัวใจที่ออกมาจากกิเลสมันสร้างขึ้นมานี่มันไม่มีจักจะขับมันเดินมันรู้จักเข็ดจักหลับมันเดินสายไหนน่ะนั้นรู้เราอย่างเดียวนี่กิเลสมันเดินสายไหนเดินสายอย่างพวกเราเดินอยู่เดี๋ยวนี้ไม่รู้จักเข็ดจักหลับไม่รู้จักเป็นจักตายอย่างนี้เนี่ยดูเอาดูตัวเองนั่นอย่าไปดูที่อื่นทำพระพุทธเจ้ามันขัดกันอยู่ตลอดเวลากับพวกเราเดินเดี๋ยวนี้ยูมก็เลยกลายเป็นดึงรู้ๆหลาๆไปสมบูรณ์เลยนี่แววของธรรมไม่มีแสดงออกมาให้เห็นบ้างเลยนี่ที่อยู่ที่พักที่อาศัยที่หลับที่นอนหมอนมุ้งมีแต่รู้ๆหลาๆไปสมบูรณ์เลยมีธบาตก็ดูเอามันเหลือเปลือกกินจนล้นปากฉะนั้นพอบ่ายๆน้ำอะไรต่ออะไรอีกไม่รู้กี่ครั้งกี่หนกินจนจะตายจนมันมีสถานียับยั้งนั่นดูสินั่นแหละกิเลสมันเดินสายนั่นน่ะดูเอาใครเป็นผู้ดำเนินอย่างนี้จะเป็นใครถ้าไม่ใช่พวกเราเพราะฉะนั้นจึงให้ดูพวกเราให้ดูพวกเราสิจะดูที่ไหนมันไม่เจอดูพวกเราเนี่ยจะเจอผู้ที่ปฏิญาณตนในหัวใจนี่ว่าแก้กิเลสแก้กิเลสนี่แหละคือผู้สั่งสมกิเลสอยู่เวลานี้จะเป็นใครที่ไหนไปนั่นแหละบินทบาทเครื่องอยู่เครื่องกินนั่นแหละพวกประเภทอาหารก็จัดเข้าในบินทบาทกินหนักก็แปลว่าก้อนข้าวตาตาก็คือตกไปความตกไปแห่งก้อนข้าวนั่นกินสะบาทมันเป็นบาทชนิดหนึ่งถ้าเป็นบาทนั้นในตัวหนังสือก็ต้องมีตัวรออยู่ท้ายจะเขียนเป็นรูปการันไม่การันไม่สำคัญตาตาเนี่ยแปลว่าใบจะออกขยายไปก็แปลว่าบาทเนี่ยบินธบาตอันนี้มันอันหนึ่งตกไปปาตะอันนี้ก็ตกไปมันอะไรมึงน่ะโอ้บักนี่สังวรดอกช่างเด็กขึ้นไปเนาะกินเนี่ยมึงว่าไงสัตว์นะและอาศัยวันหนึ่งพอให้ชีวิตเปลี่ยนไปเพื่อได้ประกอบความภาคเพียรอย่างสมใจคุณง่ายมีความเครื่องใช้ไม่สอยก็อดอยากขาดขาดแคลนในครั้งที่จะการเป็นอย่างนั้นก็ใจสีพระพุทธเจ้าพาดำเนินดำเนินยังไงก็ดูเอาสินั่นแหละองค์ศาสดาพาดำเนินไอ้พวกเทวทัตดำเนินยังไงดูเอาดูเทวทัตดูตัวของเรานี่มันดำเนินยังไงมันเป็นคู่แข่งพระพุทธเจ้าตลอดเวลาทุกขณะจิตที่มันคิดออกมามีแต่เรื่องสังสมกิเลสนั่นแหละเทวทัต ดูเอาต่อไปก็จะมีแต่ชื่อกรรมฐานกรรมฐานความจริงตัวจริงของกรรมฐานจะไม่มีเลยไม่มีใครปฏิบัติไม่มีใครเหลียวแหลไม่มีใครสนใจเช่นว่าเกสาโลมานาคานตาแต่โจรมันก็ตกแต่งให้เป็นของสวยของงามไปแล้วสำคัญมันหมายไปทางสวยทางงามเพื่อสั่งสมกิเลสไปเสียทั้งสิ้นนั่นอันพิจารณาสิมันเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วกรรมฐานมันเหลือไหมมันก็มีแต่ชื่อเลยสิคือไม่สนใจปฏิบัตินี่แหละงานของพระพุทธเจ้าและสาวกอรหันต์ทั้งหลายพูดเลิศเลอให้โลกได้กราบไหว้บูชามาคืองานประเภทนี้ท่านทำสำเร็จแล้วเป็นผู้เลิศเลอขึ้นมาเดี๋ยวนี้ถูกปล่อยปละละเลยไปหมดแล้วมาไงแม้ตัวของเราเองก็เหมือนกันเห็นอะไรปั๊มนี่มันจะต้องออกสวยออกงามเรื่องของกิเลสจะออกก่อนออกก่อนออกก่อนดูสิหัวใจคนหัวใจเราความสวยงามเพื่อทางเดินของกิเลสให้เบิกกว้างไปเนี่ยมันออกก่อนออกก่อนแล้วถ้าตาก็ดีถ้าหูก็ดีฟังเนาะฟังภายนอกพอพิงไปเพื่อเบิกทางให้กิเลสเดินเหยียบหัวเราไปนั่นเป็นยังไงทราบไหมอย่างนี้ผู้ปฏิบัติเนี่ยที่ว่ามีแต่ชื่อมีแต่ชื่อเจสาเจสาโนมานาคานตาแต่โจมีแต่ชื่อของกรรมฐานเฉยๆแล้วไม่ได้ทำหน้าที่แต่ตามที่ทรงสอนไว้ตาก็เหมือนกันดูแล้วให้เป็นอัตเป็นธรรมเพื่อแก้กิเลสแล้วมันกลับไปดูเพื่อฆ่าตัวเองฆ่าตัวเองฟังเพื่อฆ่าตัวเองสังหารตนเองเป็นลำดับลำดารอบด้านในสิ่งสมบัติสัมพันธ์ซึ่งเป็นเครื่องมือของใจนั่นเป็นเครื่องมือของกิเลสมันออกทำงานทั้งมันรอบตัวนี้มีแต่สิ่งสังหารตัวเองทั้งนั้นถ้ามันมีธรรมเข้าไปเป็นเครื่องกีดขวางกันแล้วไม่สงสัยว่างั้นเลยเราจะว่าผู้นั้นจะเป็นผู้ฉลาดแหลมคมเกินพุทธศาสนาเกินศาสดาถ้าลงได้ขัดทางกันหรือสวนทางกันกับพระพุทธเจ้าแล้วเป็นอย่างนั้นใครจะอวดว่าเก่งขนาดไหนก็เหมือนกับกิเลสมันอวดตัวมันนั่นแหละตาหูจมูกลิ้นกายนี่เครื่องมืออันนี้เป็นเครื่องมือได้สองอย่างผู้ฝึกธรรมะอันนี้เป็นเครื่องมือในการฝึกธรรมะเข้าสู่ใจใครเผลอเนาะใครเซ่ออันนี้ก็กลับกลายเป็นเครื่องมือของกิเลสสังหารตัวเราเองถ้าจะว่าเราส่งเสริมตั้งใจเจตนาส่งเสริมจริงมันก็ไม่มีใครที่จะพูดได้ลงคอนะทั้งที่มันก็เป็นอยู่ในหัวใจนั่นแหละเป็นโดยหลักธรรมชาติเห็นปั๊บมันจะไปทางกิเลสทันทีนี่เป็นหลักธรรมชาติของกิเลสที่รวดเร็วยิ่งกว่าธรรมต้องเป็นอย่างนั้นเสมอไปในขั้นที่มันรวดเร็วต่อเมื่อขั้นมันทันกันหรือแซงหน้ากันระหว่างธรรมกับกิเลสแซงกันนั่นทีนี้มันก็รู้หมดมันจะออกช่องไหนทางใดทางใดอากัปกิริยาใดนี่ก็เคยได้พูดให้หมู่เพื่อนฟังแล้วไม่ได้เอาเรื่องเหล่านี้มาไม่ใช่เป็นเรื่องมาพูดหมู่เพื่อนเพื่อความโกหกนี่นะเราพูดด้วยความสงสารเมตตาจริงๆถึงใจจริงๆเราเคยเป็นมายังไงทำมาไงก็พูดออกมานี่เพื่อเป็นเครื่องยืนยันว่าธรรมะนั้นสดๆร้อนๆเช่นเดียวกับกิเลสที่มันสดๆร้อนๆอยู่ภายในหัวใจเราเอามาฟัดกันลองดูสิมันจะเป็นยังไงกิเลสทั้งบุญการทำไมบันไหลอยู่ในหัวใจของคนเราเหมือนกันนับแต่พุทธเจ้าลงมาถึงพระสาวกนั่นถ้าพูดถึงผู้สิ้นกิเลสก็เหล่านี้เป็นภาชนะสำหรับบรรจุกิเลสทั้งนั้นแต่ทำไมมันบันไหลได้ท่านเอามาใช้ยังไงแล้วเราทำไมมันยิ่งพอกขุนไปพอกขุนไปนี่แหละให้พี่นาเอาสิเรื่องมันสดๆร้อนเหมือนกันนี่ทำก็สดๆร้อนถ้านำเอามาใช้นำมาใช้ก็สดๆร้อนแก้กิเลสได้โดยไม่ต้องสงสัยเช่นเดียวกันเราพูดให้หมู่เพื่อนฟัง ไม่ใช่พูดแต่เพียงด้านปริยัติแล้วเรียนก็เรียนเราไม่ประมาทเรื่องปริยัติประมาทได้ยังไงไม่มีแม้ไม่ถินแม่ทรายที่จะเป็นอยู่ภายในจิตใจนี้ว่าเราได้ประมาทปริยัติแต่ในแง่ที่จะพูดปฏิบัติต้องพูดปริยัติแฝงไปอยู่แล้วเพราะปริยัติเป็นอาจารย์นี่ว่าไงการปฏิบัติงานดำเนินงานไม่ดำเนินตามเข็มทิศทางเดินหรือแบบแปลนแผนผังจะดำเนินไปไหนสร้างบ้านสร้างเรือนไม่มีแบบแปลนแผนผังทำได้หรือพิจารณาเนี่ยนั่นแหละปริยัติไปก่อนอยู่แล้วไปก่อนอยู่แล้วนั่นเพราะฉะนั้นจึงไม่จำเป็นจะต้องพูดอะไรทุกแง่ทุกมุมว่าปริยัติปริยัติปริยัติเพราะเป็นเข็มทิศชี้บอกตลอดเวลาสำหรับผู้ปฏิบัติถ้าไม่มีปริยัติแล้วก้าวไม่ออกนะเจสาลุมานะขาอันดาตะจูเป็นอะไรถ้าไม่ใช่เป็นปริยัติสอนแล้วนั่นน่ะนี่เอาไปคลี่คลายสิปฏิบัติขยับขยายออกมันเป็นยังไงยังไงรูปลักษณะเป็นยังไงแล้วจนกลายไปถึงอนิจจังทุกขังอนัตตารอบตัวไปหมดแล้วนั่นที่อยู่ภาคปฏิบัติเอาออกจากปริยัติคลี่คลายไปคลี่คลายไปทำขั้นอย่างนั้นสิ่งที่ไม่รู้ไม่เห็นเคยรู้ก็เห็นแล้วก็รู้ขึ้นมาทั้งที่พูดนี่ที่ว่าไอ้ท่านสอนว่าภาวนามยปัญญานั่นนั่นลึกไหมละเอียดไหมภาวนามยปัญญาเอาเราจะไปฆ่าได้เถอะเอาฆ่าจนกระทั่งวันตายก็ไม่รู้ไม่เห็นละเรื่องภาวนามยปัญญาเนี่ยมันเป็นยังไงถ้าผู้ไม่เป็นต้องผู้เป็นเท่านั้นจะทราบทันทีตั้งแต่เริ่มแรกของภาวนามยปัญญาเริ่มไหวตัวจะเริ่มทราบไปโดยลำดับลำดับจนถึงขั้นคล่องตัวกลายเป็นมหาตีมหาปัญญาสังหารปนปี้ไปหมดขึ้นชื่อว่ากิเลสแล้วไม่มีอะไรเหลือเลยโทออกมาไม่ได้นั่นภาวนามยปัญญาโดยแท้นี่แหละเป็นเครื่องฆ่ากิเลสพระพุทธเจ้าก็ดีพระสาวกก็ดีเมื่อถึงขั้นแก่นมันจริงแล้วภาวนามยปัญญาคือแก่นแห่งเครื่องมือที่ฆ่ากิเลสนะแต่ถ้าดำเนินไปมันยังไม่ถึงขั้นนี้มันก็ไม่รู้ว่าจะอะไรเรียนจนปากฉีกก็ได้แต่ชื่อเฉยไม่ได้ความจริงมาสู่หัวใจเลยแหละแต่เมื่อมันถึงขั้นที่เข้าสู่ความจริงโดยหลักธรรมชาติของภาวนามยปัญญาแล้วไม่ต้องถามใครก็รู้เองนี่แหละพระพุทธเจ้าก็ดีสาวกก็ดีท่านพิเศษด้วยปัญญาประเภทนี้คือมันมีเท่านั้นเหรอท่านก็แยกออกไปให้เห็นอีกสุตตมยปัญญาควรได้ปัญญาควรจะเกิดขึ้นจากการเกิดจากการได้ยินได้ฟังก็ให้ยินได้ฟังจากครูจากอาจารย์จากใครก็ตามให้ได้เป็นคติเครื่องเตือนใจเก็บเล็กผสมน้อยไปนั่นสุตตมยปัญญากินตามมยปัญญาความพิจารณาใคร่ครวญเมื่อสัมผัสสัมพันธ์อะไรอย่าอยู่เฉยให้ฝึกหัดสติปัญญาในทางด้านกินตามมยปัญญาแล้วสุดท้ายก็จะไหลเข้าไปหาภาวนามยปัญญาไม่ต้องสงสัยไปนั่นแน่ๆเนี่ยพอลงไปขั้นภาวนามยปัญญานี่แล้วยังไงกิเลสนี่มันจะหนาแน่นยิ่งกว่าภูเขาทั้งลูกหรือยิ่งกว่าแผ่นดินก็ให้มันหนาเถอะหนาว่างั้นเลยนะฟังสิว่าให้มันหนาเถอะหนาฟังสิพอเหมือนอย่างความมืดเนี่ยมันมืดมากี่กับกี่กันก็ให้มันมืดขนาดว่างั้นเลยพอเปิดไฟจ้าขึ้นเท่านั้นมันจะหายเงียบไปทันทีทันใดนั่นมันเอาการเอาเวลามาอวดอ้างกันได้เมื่อไหร่เมื่อเหตุผลมันเหนือกันอยู่แล้วที่ควรจะกำจัดกันได้แล้วทำไมมันจะกำจัดไม่ได้ล่ะนี่ก็เหมือนกันเรื่องของกิเลสมันหนาขนาดไหนก็หนาขนาดเมื่อมันถึงขั้นถึงภูมิที่จะกำจัดกันได้แล้วกี่กับกี่กันอย่าเอามาอวดเลยว่าเคยอยู่ในหัวใจมาทีท่านั้นกับท่านี้กันจะไม่ยอมลงนี่พังทันทีเดียวเหมือนกับเราเปิดไฟที่สว่างจ้าขึ้นมาความมืดพังทันทีเลยนั่นเหมือนกันเนี่ยไม่ผิดกันอะไรเห็นว่าผิดคาดผิดหมายหน้าว่ะธรรมะพระพุทธเจ้าเนี่ยใครจะไปคาดไปหมายคาดไม่ได้นะผู้ปฏิบัติเท่านั้นจะทราบตัวเองทุกอย่างไปเลยเพราะฉะนั้นจริงว่าปริยัติปฏิบัตินั่นเน้นก็ตรงนี้ปริยัติชี้ทางไว้บอกทุกแง่ทุกมุมแล้วไม่สงสัยแล้วไม่ผิดแล้วออกมาจากสวกธรรมสวกธรรมกลับไม่ชอบแล้วชอบแล้วเอาก้าวไปก้าวเดินนี่นะอย่าให้ผิดนะนั่นก้าวเดินตามนี้พอก้าวเดินตามนี้แล้วสิ่งที่ไม่เคยรู้ก็เห็นซึ่งเคยได้ยินแต่ในตำหนักตำราได้ยินแต่ครูบาอาจารย์ท่านเทศท่านสอนไว้นะเราจะมาเจอกันที่หัวใจนี่แหละเพราะสถานที่นี้เป็นที่ชุมนุมแห่งกิเลสและธรรมทั้งหลายไม่อยู่ในสถานที่อื่น อยู่ในหัวใจเนี่ยเป็นสถานที่ชุมนุมอันใหญ่หลวงวัฏจักรวัฏจิตรวมอยู่นี้หมดเคยเกิดเคยตายมากี่กับกี่กันนับไม่ถ้วนเราจะไม่ต้องไปนับให้เสียเวลาเลยทันกันลงที่นี่อันเดียวเท่านั้นเสร็จนั่นตั้งเด็กถ้าลงเป็นภาคปฏิบัติได้รู้ได้เห็นได้สังหารกิเลสแล้วเป็นอย่างนั้นจริงๆไม่เป็นอย่างอื่นมันผิดการนึกว่าภาคความจำภาคความจริงที่ได้พูดเสมอเนี่ยภาคความจำเอามาเป็นพื้นคือปริยัตินั่นน่ะเรียนมาแล้วอย่าเรียนมาอมปากไว้เฉยมาอวดลงบวชแรงกันเฉยว่าข้าเรียนรู้เท่านั้นเท่านี้ชั้นนั้นชั้นนี้อย่าเอามาอวดกันเฉยอย่างนั้นไม่ถูกให้เอามาเป็นแบบเป็นฉบับเครื่องดำเนินนั้นถูกต้อง 100% ได้ก็สมกับสวดคาถาธรรมแท้กลับได้ชอบแล้วก้าวเถอะก้าวตามนี้เถอะนั่นพอก้าวตามนี้แล้วผลจะปรากฏขึ้นมาทีนี้ก็รวมตัวเข้ามาอย่างที่ว่าเออวัตจิตวัตจักมันจะหนาแน่นเท่าลายภูเขาทั้งลูกหรือแผ่นดินทั้งแผ่นก็ให้มันหนาเท่านั้นที่ชุมนุมกันมันจะรู้กันหมดนั่นแหละเอาคิดติดว่ามันจะเห่านะตามเหตุตามผลที่มันมาสัมผัสสัมพันธ์เรื่องของสัตว์ของไร่ไร่ก็ตามเถอะมันเข้าสู่ดวงวิญญาณวิญญาณวิญญาณเข้าสู่ดวงวิญญาณก็มาจากไหนอีกนั่นก็ไม่มีใครรู้รู้แบบพระพุทธเจ้าแบบนี้จะเป็นแบบที่เอกที่สุดเลยมันไม่มีที่ค้านเลยแบบที่พระพุทธเจ้าทรงรู้แบบที่พระพุทธเจ้าทรงละแบบที่พระพุทธเจ้าทรงสังหารวิเศษที่เป็นข้าศึกที่เป็นตัวพาให้เกิดให้ตายสร้างทุกข์ขึ้นมามากในภพชาตินั้นไม่มีแบบไหนเหมือนแบบพระพุทธเจ้านะศาสนาเราไม่ได้ประมาทนะมันมีกี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านศาสนาก็ตามถ้าศาสนาใดไม่มีอริยสัจแล้วศาสนานั้นไม่มีเครื่องฆ่ากิเลสว่างั้นเลยสติปัฏฐาน4อริยสัจ4นี่คือเครื่องสังหารกิเลสโดยตรงไม่บอกก็ผู้ฆ่ากิเลสด้วยเครื่องนี้ก็รู้เองพระฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงไม่จำเป็นว่าพระพุทธท่านนิพพานไปนานไม่นานเท่าไหร่สัจธรรมเป็นการเป็นเวลาที่ไหนดูตัวของเรานี่วางอันใดเปิดขึ้นมาที่นี่ซึ้งมากจริงอริยสัจพอเปิดขึ้นมาที่นี่แล้วก็เท่ากับเปิดพระพุทธให้เห็นความจริงของพระพุทธเจ้าทั้งหลายและพระสาวกตลอดถึงธรรมที่ท่านรู้ท่านเห็นเปิดขึ้นมาในขณะเดียวกันให้รู้เห็นอย่างเดียวกันหมดเป็นเพียงเรื่องความกว้างความแคบลึกตื้นยาวใหญ่มันเป็นประเภทอันหนึ่งแต่ว่าฐานอันสำคัญสำคัญได้มาเหมือนกันหมดเลยจากอริยสัจนั่นลงตรงนี้อีกแล้วฐานสำคัญคืออริยสัจได้มาเหมือนกันหมดมันไม่ทันมันยามมันรวดเร็วมันเป็นกิเลสไปหมดนี่นะเราไม่ทันมันเลยมันต้องใช้อุบายโอ้หลายสันหลายคมอะไรนั่นไม่ทันอย่างไรอะไรนั่นไหนอยู่นางแต่ก่อนมันก็หายากด้วยทุกวันมันมีสถานที่เป็นเครื่องส่งเสริมเป็นเครื่องกดถ่วงได้โดยไม่ต้องสงสัยพระท่านทำถึงสอนเรื่องสถานที่เข้าเป็นความจำเป็นด้วยกันสถานที่โน่นไปอยู่ที่โน่นไปอยู่ที่โน่นบอกเป็นในถ้ำเนี่ยบอกแล้วลูกขมูลเนี่ยบอกแล้วมันมีสิ่งที่จะช่วยอันนี้มันถ้ำมีแต่ถ้ำเฉยๆไม่เป็นที่สนุกสนานรื่นเริงของพวกกิเลสทั้งหลายซะด้วยนะเดี๋ยวนี้เป็นอย่างนั้นทำเลไหนที่ว่าเหมาะสมสำหรับการบำเพ็ญมันก็เป็นที่เหมาะสมสำหรับพวกนี้ไปเที่ยวรื่นเริงกันอีกแหละนี่เป็นอย่างนั้นอ เวลาไปอยู่ในที่ที่จะประมาทไม่ได้มันมีนี่นะนั่นแหละเวลาทำมีโอกาสที่จะเกิดได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเกิดได้เต็มโอกาสพูดง่ายๆคือในสถานที่เช่นนั้นเราไปนอนใจได้ยังไงในป่านี้มันไม่มีอะไรมันมีแต่เรากับสิ่งที่เป็นข้าศึกต่อกันรอบด้านอย่างนี้มันจะไปมัวประมาทอยู่ได้ยังไงนั่นมันเห็นได้ชัดอยู่ในหัวใจของผู้ปฏิบัตินั่นนี่แหละสถานที่เช่นนี้แหละมันช่วยนะแล้วใครจะไปตั้งโรงงานราคาตันหาขึ้นมาในที่เช่นนั้นมันจะตายอยู่ในขณะใดก็ไม่รู้ตายด้วยเหตุผลของกายอะไรมันไม่ต้องถามมันก็บอกมันก็รู้ในตัวของเราเองนั่นความเพียรมันก็มีแล้วสิอันนี้ตัวทางเมืองการมีพอเป็นไปได้นะผมไปดูแล้วเหมาะมีเป็นอย่างเช่นทางจันทร์มีนี่ยังจะไปอีกอยู่เวลาว่างๆจะไปเที่ยวซอกแซกดูทางอะไรเข้าไปทางกระทิงเขาก็แจะจะยิงเขาเล่าให้ฟังหลายแห่งอยู่จะเข้าไปดูแล้วก็จะเตือนหมู่เพื่อนแนะหมู่เพื่อนเอาไว้ให้สงวนไว้สำหรับคุณบุตรสุดท้ายไปหลังจะได้พอเห็นร่องรอยบ้างไม่งั้นจะไม่มีเหลือเลยสมบัติอันล้ำค่าสถานที่อันล้ำค่าอย่างนั้นสำหรับรวมเป็นธรรมจะไม่มีเหลือเลยมันมีแต่ที่เด็กเที่ยวกลืนหมดเลยไม่มีเหลือเลยนี่ที่มันน่าทุเรศนะสถานที่ล้ำค่าอย่างที่พูดเนี่ยดูมันไม่มีคุณค่าอะไรตัวของเราตัวของเราเมื่อไม่มีคุณค่าบัดตัวของเรามีขณะใดที่เราว่าไม่มีคุณค่าตัวของเราขณะนั้นกิเลสมันก็ไม่มีคุณค่าเหมือนกันขณะใดที่เราว่าเรามีคุณค่านั้นละตัวกิเลสมันคุณค่ามันใหญ่โตเหยียบหัวเราลงตรงนั้นเนี่ยจึงต้องหาที่เช่นนั้นเหมือนผ้าขี้ริ้วคนทั้งคนไม่มีคุณค่านั้นละเวลามีคุณค่าขึ้นมามีเวลานั้นแหละไม่ลืมตัวนี่ที่ไปอยู่บางแห่งเหมือนก็อะไรเหมือนก็มันจะโผล่ขึ้นมาเสือน่ะมันทางขึ้นมาแต่แท้ทางมันขึ้นมานี่นะเหมือนกับมันจะโผล่ขึ้นมาตรงนี้แน่แน่แน่เนี่ยปรากฏว่ามันเคยมีเรามันมาอยู่มันขึ้นมันลงอยู่ตั้งกับตั้งกันตัวนี้ตายตัวนั้นมาแล้วก็สับเปลี่ยนกันเรื่อยตายเทกันเรื่อยแล้วจนทางมันขึ้นลงมันจนกระทั่งเป็นเหวนะมันขึ้นมันลงนะมันนานแสนนานขนาดนั้นไม่ใช่ตัวเดียวนะนั่นมันผัดมันเปลี่ยนกันมาตั้งแต่นานเท่าไหร่ภูเขาลูกนี้มีมานานเท่าไหร่นั่นแล้วสัตว์เหล่านี้มันอาศัยมาได้นานเท่าไหร่นั่นละมันก็เป็นไปอย่างนั้นเวลาไปอยู่นั่นมันก็หมดแล้วใครจะไปสั่งสมกิเลสล่ะเมื่อมันเป็นเช่นนั้นมันก็มีแต่ความตั้งท่าตั้งทางเป็นกับตายก็มอบไว้กับธรรมนะหมุนตี้ติ้วเข้าสติเข้าสู่นั้นปัญญาเข้าสู่นั้นเลยก็เย็นต่อไปเย็นง่ายๆบ้างระวังนะระวังนะยิ้มก็พ่นบุรุษก็ขาพ่นสีเนี่ยพูดกันไปงั้นแล้ววันเลยไม่พ้นเดียวเล่นกับหมาจนได้แล้วในขั้นพุทธกาลท่านมีแสดงไว้ว่าที่เสือกินพระก็มีในตำหนักตำรามีแต่มีน้อยมากนะนั่นก็อธิบายว่าเกี่ยวกับเรื่องกรรมเสียเสือตัวนั้นกับพระองค์นั้นมีกรรมอะไรกันนั่นท่านก็แสดงเรื่องกรรมมาอีกเสียเราก็หายสงสัยเหมือนว่าถ้ากรรมไม่เกี่ยวกันก็นั่นก็จะมากินอะไรสัตว์เต็มแผ่นดินอยู่นี่น่ะมันทำให้คิดเลี่ยงๆไปอย่างนั้นเสียแต่ถ้าคิดลงถึงขั้นที่ว่าจะเป็นจะตายก็ตายเถอะตายก็เสือกินด้วยความเพียรนี่ให้เห็นทุกทีเลยนะชีวิตของโลกนี้มีมากมายไม่เห็นเป็นอย่างนี้วะเนี่ยมันจะพลิกมาอย่างนี้ให้มันพลิกมามันเป็นอุบายของธรรมนี่นะมันเป็นได้แก้กันได้หรอเรื่องของสติปัญญา เป็นไม่ล้าสมัยหรอกเมื่อถึงขั้นถึงการเวลาที่มันจะดิ้นตัวเองแล้วมันเป็นไปได้อย่างที่ว่านั่นมันจะว่าใครเป็นคนสอนจริงๆหรือมันก็เราไม่ประมาทครูบาอาจารย์นะอันนี้ก็เพราะอำนาจของสติปัญญาที่เราฝึกขัดเองมันแสดงขึ้นมาให้เราได้รู้ได้เห็นอย่างที่ว่าไอ้ภาวนาไม่ให้คิดถึงเรื่องอะไรเลยให้มีแต่พุทโธพุทโธกับความรู้ให้ยันกันอย่างนี้เท่านั้นเป็นกับตาเสืออะไรช้างอะไรไม่ต้องไปยุ่งกับมันให้มีตั้งแต่คำบริกรรมกับความรู้เด่นอยู่เท่านั้นเนี่ยแล้วมันก็เป็นขึ้นมาจริงๆเลยเกิดความเต็มถึงขนาดที่ว่ากล้าหาญเต็มที่ทั้งๆที่ขณะก่อนมันกลัวเต็มที่แล้วขณะหลังนี่กล้าหาญเต็มที่เนี่ยมันเห็นผลชัดเจนนี่ก็จะว่าใครบอกมันก็ลำพูดลำบากนะครูบาอาจารย์ท่านก็สอนแล้วภาวนาให้จิตรวมอยู่นั่นสิท่านก็บอกกลางๆไว้อย่างนี้เดียวเวลามันเป็นขึ้นในเจ้าของมันเห็นเฉพาะนี่นะรู้เฉพาะอ๋อเป็นอย่างนี้เนี่ยถึงขั้นที่จิตเป็นสมาธิแล้วมันก็หมุนจี้จู้อยู่กับสมาธิความสงบใจสงบตัวเองนั่นเสียมันก็ไม่ไปยุ่งกับเรื่องภายนอกอีกแล้วเนี่ยนี่ก็เห็นชัดๆในวงผู้ปฏิบัติเอาหาให้เห็นในวงของตัวเราที่นั่นก็คือมันเป็นขั้นเป็นขั้นของจิตขั้นของจิตกับที่เราจะพิจารณาถึงภายนอกมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆเช่นที่ก้าวเข้าสู่ขั้นวิปัสสนาเขาอย่างเคยพูดนั่นแหละแยกหมดเลยนะแยกธาตุแยกขันธ์อันนี้จังทุกขังอนัตตาดูมันหมดเลยลืมไปทิศทางไปที่ว่าสัตว์เป็นสัตว์ร้ายหรือสัตว์ตอนนั้นเป็นสัตว์ร้ายนี่เป็นสัตว์ร้ายอะไรนี่มันเลยลืมไปหมดไอ้เรื่องสัตว์ร้ายสัตว์ดีอะไรนะมันมีแต่อันนี้จังทุกขังอนัตตาเต็มหัวใจเราผู้พิจารณานี่เสียแหมไปอย่างนั้นอีกก็ไม่ทราบจะเอาอะไรมาครัวอีกเนี่ยนะเป็นในนี้แหละพอนั้นไปแล้วมันก็หมดนี่คือความว่างเปล่าไปหมดเนี่ยมาถึงขั้นว่างมันก็ว่างของมันเองปรุงขึ้นมาอะไรก็ปรุงขึ้นมาที่แทบเดียวก็เหมือนฟ้าแลบพอเป็นร่างขึ้นมาเนี่ยเป็นภาพขึ้นมาพับดับพร้อมดับพร้อมให้อยู่มันอยู่ไม่ได้ว่าไงมันรวดเร็วของความปรุงของความและความชำนาญปรุงภาพขึ้นมาเช่นภาพเสืองี้นะปรุงภาพขึ้นมามันก็รู้เสียทั้งภาพเสือที่มันออกไปจากหัวใจเราเนี่ยแล้วมันรู้ทั้งมันดับนั่นมีที่ไหนมันต้องมีแต่ใจกับภาพบริสันแสดงนี่มันตื่นบ้าอะไรแน่ว่าเจ้าของเพราะมันเห็นชัดเจนจนถึงขนาดที่ว่าเจ้าของได้มันถึงว่าคนเราแต่ก่อนมันไม่เห็นอย่างนี้มันก็ไม่รู้ไม่ทราบมาจากไหนพอคิดเรื่องอะไรก็เป็นภาพนั้นขึ้นมาเหมือนกับมาจากห้าทวีปนี่ความจริงมันออกไปจากใจนี่ถึงเวลามันทันอย่างนั้นจริงๆมันทันมามันออกป้าไปก็ไปเห็นมันอยู่นี่เวลาดับก็ดับไปให้เห็นอยู่นี่ทั้งต้นทั้งตายทั้งขึ้นทั้งล่องมันเห็นของมันอยู่ตลอดเวลาแล้วมันจะหลงไปไหนล่ะเนี่ยถึงขั้นมันรู้เนี่ยก็เป็นขั้นหนึ่งเสียขั้นหนึ่งการพิจารณามันก็เป็นขั้นสังขารลงสังขารตื่นสังขารตื่นภาพเจ้าของเนี่ยเมื่อมันรอบแล้วเนี่ยมันก็ไม่ตื่นฮะก็ภาพเหมือนแสงห้อยแพ๊บแพ๊บแพ๊บแพ๊บมันก็ออกอย่างนี้แล้วดับไปก็เห็นอย่างนี้แน่มันเห็นชั้นตรงขนาดแล้วมันก็จะสงสัยอะไรนี่แหละการพิจารณามันเป็นขั้นถึงขั้นอย่างนี้นะขั้นเริ่มต้นมันมักจะเป็นอย่างที่ว่ามีแต่คำบริกรรมไม่ยอมให้มันออกไปไหนเลยเสือก็ตามช้างก็ตามเป็นก็ตามตายก็ตามเถอะไม่ให้เพื่อนจับคำบริกรรมนี่เช่นพุทโธพุทโธนี่นะไม่รู้อย่างนี้เท่านั้นเมื่อเวลาสั่งสมตัวเข้าสั่งสมตัวเข้าด้วยคำบริกรรมถี่ยิบถี่ยืบไปมันเลยเป็นพลังขึ้นมาจิตค่อยแน่นขึ้นแน่นขึ้นแน่นแน่นปั่นเลยเนี่ยคิดออกไปถึงเสือก็ไม่กลัวแน่แต่ก่อนไม่ได้นะคิดออกไปภาพนี่โอ้ยเหมือนกับว่าผ่าลงทั้งครึ่งผ่าหมดทั้งตัวเลยมันอาการมันหนักขนาดนั้นนะมันเป็นพิษมากความคิดเช่นนั้นพูดง่ายๆว่างั้นมันทำลายจิตของเราให้หาความสงบไม่ได้เลยนั่นถึงเรียกว่ามันรุนแรงมากแต่ขนาดหลังนี้มันไม่ได้เป็นอย่างนั้นพอมันสั่งสมตัวของมันเต็มที่แล้วคิดไปเรื่องไหนอ้าวเถอะว่างั้นเลยมันไม่ได้กลัวนั่นมันสั่งสมกำลังมันได้พอแล้วนี่แหละขั้นหนึ่ง เนี่ยขั้นไปสมาธิขั้นไปวิปัสสนาขั้นไปวิปัสสนาละเอียดจนกระทั่งขั้นว่างเปล่าเขามีแต่ความปรุงของเจ้าของหลอกเจ้าของเท่านั้นว่าหลงสังขารก็ไม่ผิดอะไรอย่างพ่อแม่ครูอาจารย์ว่าหลงสังขารบ้าหลงสังขารเห็นว่าโอ้ยมันถูกไปของคนหนึ่งรู้ไปหมดแล้วคนหนึ่งยังไม่รู้ยังตะคุบเงาอยู่ยังมาอวดว่าตัวเก่งอยู่เนี่ยเห็นบ้าโอ้ยต้องถูกนั่นมันหลงสังขารหลงสังขารบ้าหลงสังขารเห็นว่าพอถึงขั้นมันรอบแล้วจะหายมันหลงไงมันก็จะเอาอะไรมาหลงขอมันรอบแล้วมันรู้แล้วเอาอะไรมาหลงว่าไงเหมือนอย่างนี้นี่หรือมันลายเหมือนเสือก็ตามที่มันไอ้ตั้งนี่มันไม่ใช่เสือมันเห็นอยู่เงี้ยใครจะไปหลงอะไรอีกถ้ามันเห็นอย่างที่ว่ามันไม่แน่เหมือนงูปลาอย่างนั้นมันก็อาจจะว่าเสือได้พอเห็นชัดๆโอ้ไอ้ปั้งเท่านั้นพอเนี่ยพอดูชัดโอ้ไอ้ปั้งไม่ใช่เสือที่จะเอาอะไรมาหลอกมันก็ไอ้ปั้งเนี่ยนี่ก็เหมือนการภาพมันแสดงมาอะไรๆเอาแสดงมาเมื่อมันละเอียดละออมันทันกันแล้วมันก็เหมือนอย่างเราดูไอ้ปั้งเองทั้งขามันปรุงแพ้มาดับพร้อมดับพร้อมเพราะที่ไหนมันอันนี้เองเป็นคนเป็นธรรมชาติหลอกตัวเราเองเมื่อรู้นี้แล้วไม่เห็นมีอะไรหลอกในโลกทั้งสามเดือนโลกธาตุไม่มีอะไรหลอกถ้าไม่ใช่สังขารจะของหลอกจะของเสี่ยงเดียวเท่านั้นนั่นพอมันถึงขั้นมันรู้มันเป็นอย่างนั้นแล้วจะเอาอะไรมาหลอกอีกล่ะมันชัดขนาดแล้วจนสร้างไม่มีอะไรหลอกแล้วมันก็สบายเอาพนันละนะพอละเทศพนันละนะอันนี้ละรู้สึกเหนื่อยเพลียอยู่ภายในนี่แหละฮะพูดจะยากนะวันนี้ผมก็พิจารณาแล้วพิจารณาเล่าจนกระทั่งค่ำถึงตัดสินใจมาประชุมนะเพราะอันนี้เองน่ะทดสอบกันอยู่ทดลองกันอยู่มันเป็นยังไงสังเกตอยู่เรื่อยตั้งแต่วันๆมาละอันเทศมันจะเป็นยังไงคิดจนกระทั่งค่ำถึงเลยลงใจให้บอกให้พระประชุมเพราะวันนี้ยังมีประชุมค่ำในเวลาเทศก็เป็นอย่างที่เราคิดไว้จริงๆเนี่ยวันนี้ไม่เต็มไม่เต็มหน่วยนะมันบอกอยู่ภายในนี้ไข่ข้อนี้มันไข่พูดยากเว่ยพูดไม่ถูกนะเดี๋ยวนี้ก็ยังเป็นอยู่จากนี้จะคลองแล้วมันเป็นหน้าอยู่เลยเนาะเข้าสวยไม่เอาเลยนะระยะนี้มานี่เลยไม่ได้แตะเข้าสวยเลยนะกำหนดลองกำหนดดูนี่มันถอยกูดเลยก็แสดงว่ามันยังมีอะไรของมันอยู่นั่นก็เข้าสวยเราฉันมาได้เท่าไหร่แล้วตั้งแต่วันเกิดจนป่านนี้เนาะมันทำไมมันยังมันจริงถอยอย่างนั้นนั่นมันทำให้คิดเขาโชคดีอยู่นั่นแหละฉันดีอยู่ไม่ฝืนฉันดีแต่ว่าเวลาฉันลงไปแล้วมันมีถ่ายนะถ่ายวันละสองหนสามหนทุกวันนะหากไม่เมื่อยไม่เพียผมก็เลยเอาจุดนั่นนะจุดไม่เมื่อยไม่เพียแล้วพอฉันเสร็จแล้วก็เอายานี่ฉันลงไปทาราโซนาเซนเนี่ยลงไป2เม็ดแล้วก็ตอนบ่ายสัก1เม็ดแล้วก็พอถ้าอยู่มากๆก็อย่างที่เห็นนั่นแหละอีกว่าไงมันไม่ค่อยจะได้ประโยชน์นอกจากมันจะมีโทษแฝงขึ้นมาเพราะความเกี่ยวเนื่องกันอยู่ด้วยกันแต่การปฏิบัติเข้ากันไม่สนิทเพราะความไม่รอบคอบเนี่ยเพราะกิเลสมันแสงเองกิเลสนั่นละมันพาให้กระทบกันไม่ใช่ธรรมนะนี่อันหนึ่งอันสำคัญต้องบีบหัวมันเลยใครไปยอว่ากิเลสว่ามันดีแง่ไหนแล้วเป็นเสร็จให้มันทั้งนั้นน่ะฟังให้ดีนะถ้ายังเข้าใจว่ากิเลสมันดีตรงไหนล่ะนั่นละตัวเข้าใจว่าเราดีตรงนั้นน่ะนั่นละตัวมันเที่ยวมันจะแหลมคมตรงนั้นน่ะมันกัดเพื่อนฝูงกัดตรงนั้นกัดอยู่ลึกๆอยู่ภายในนะไม่จําเป็นจะต้องมาทะเลาะกันข้างนอกมันกัดอยู่ภายในเป็นทิฏฐิมานะไม่ยอมลงใครอ่ะนี่ละตัวสําคัญ นี่ดูสิตั้งแต่พระพุทธเจ้าประทับอยู่ตอนหน้าแต่แท้กิเลสมันยังไม่ถอยนี่เรายกตัวอย่างเช่นพระเมืองโกสัมพีนพระธรรมกระถึกกับพระวินัยทรทะเลาะกันธรรมกระถึกก็มีบริษัทบริวารท่านประมาณไว้ว่า500พระวินัยทรก็มีบริษัทบริวารประมาณ500นี่เราจะไม่พูดอะไรมากนี่แล้วก็ต่างคนต่างฝ่ายต่างมีบริษัทบริวารนั่นน่ะมันทะเลาะกันเพราะการถ่ายไปถ่ายส้วมทีนี้ไอ้ส้วมมันเป็นส้วมสาธารณะถ้าตามหลักวินัยแล้วจะเอาน้ำเหลือไว้ไม่ได้นอกจากกระบอกน้ำเป็นของตัวโดยเฉพาะไม่มีใครมาใช้มาเกี่ยวข้องด้วยเช่นอย่างนั้นอย่างที่ผมใช้อยู่ของผมของใครก็ตามถ้าเป็นเรื่องของเจ้าของเจ้าของเราถึงจะเอาน้ำไว้ก็ไม่ผิดพระวินัยเพราะท่านมีข้อยกเว้นไว้แล้วเห็นชัดเจนอยู่แล้วนะถ้าเป็นส้วมสาธารณะกระบอกน้ำต้องเทออกให้หมดนี่ทีนี้พระธรรมกถึกนี่เอาน้ำเหลือไว้สิพระธรรมวินัยทำไปถ่ายเราเห็นน้ำไปพูดให้ลูกศิษย์ฟังลูกศิษย์ก็ไปพูดให้ลูกศิษย์ของพระธรรมก็ถึกตั้งอีกแล้วนั่นแหละที่เริ่มแล้วนั่นน่ะเรื่องเกิดขึ้นนะอาจารย์นั่งแกงเอาน้ำเหลือไว้ในกระบอกอะไรไว้ในกระบอกเวลาถ่ายแล้วก็ไม่รู้ว่าผิดพระวินัยว่ะนะทางนี้ก็ว่าไปโน่นก็ว่านี่เอาไปเอามามันก็หนักเข้าหนักเข้าเป็นทะเลาะกันพระพุทธเจ้ามาชำระเองไม่ยอมฟังเสียงนั่นนี่แหละที่ว่ากิเลสมันมีคุณค่าทำวินัยทรก็ลูกศิษย์ตถาคตพระธรรมกถึกก็ลูกศิษย์ตถาคตมีบริษัทบริวารคนละ500แล้วเบิกเวลาเรายิงมันไม่เห็นคุณค่าของตถาคตเรายิ่งกว่าที่เด็ดเลยฟัดกันเสียพระพุทธเจ้าทรงชำระไม่ยอมฟังเสียงก็พระองค์เสด็จหนีไปเลยไปจำพรรษาอยู่ที่ป่าเรไรกับช้างนั่นเนี่ยภิกษุชาวโกสัมพีมีผู้ย่อขนาดถึงศาสดามันยังไม่ยอมฟังฟังดีนี่จะมาพูดอะไรผมตัวเท่าหนูนี่ถ้าท่านทั้งหลายไม่เห็นธรรมว่าเป็นธรรมไม่เห็นกิเลสว่าเป็นตัวภัยแล้วก็จะเป็นอย่างนั้นอย่างที่เป็นมานั้นมันเป็นมีเป็นแบบเป็นฉบับมาแล้วกิเลสมันเก่งขนาดไหนใครก็ว่าใครเก่งใครว่าใครเก่งจนกระทั่งถึงได้โลกธาตุหวั่นสักครั้งหนึ่งกระเทือนไปหมดทั่วแดนพุทธจักรฟังสิอันนี้บอกเวลาพายไปนิมนต์พระอานนท์ไปนิมนต์พระพุทธเจ้าเสด็จมาแล้วทางนั้นยอมรับกันหมดแล้วเพราะเขาไม่ใส่บาตรให้กินนี่พูดง่ายๆประชาชนญาติโยมเขาไม่ใส่บาตรให้กินเขาชี้หน้าเลยมันเป็นประโยชน์อะไรกับพวกพระเหล่านี้วะศาสดาองค์เอกแท้ๆมันยังไม่เห็นเป็นคุณค่าอะไรน่าเคารพเลื่อมใสยิ่งกว่ากิเลสอยู่บนหัวใจมันเลยแล้วใส่บาตรให้กินนั้นมันเสียข้าวไปทำไมวะนั่นแหละที่ถ้าพระเหล่านั้นก็ผอมโซลงไปที่มันจะตายล่ะมาพิจารณาถึงเรื่องความกระทบกระเทือนนี้ก็ไม่เห็นได้ผลได้ประโยชน์อะไรมีแต่ความเสียหายโดยถ่ายเดียวถ่ายเดียวถ่ายเดียวนั่นทั้งสองฝ่ายเอามาพิจารณามันมีแต่ความเสียหายด้วยกันทั้งนั้นต่างคนต่างสร้างความเสียหายขึ้นมาทั้งครูทั้งอาจารย์ทั้งสองฝ่ายนั่นมาเทียบยอมรับแล้วยังให้พระอานนท์ไปกราบทูลพระพุทธเจ้าพระองค์ก็เสด็จมาตอนนั้นมีช้างอุปธรรมถาพระองค์อยู่ในป่าเรไรนี่มีอยู่งั้นนะนี่เรามาพวกนั้นก็ชี้หน้าอยู่แล้วที่นี่พระพุทธเจ้าเวลาพระพุทธเจ้าเรียกประชุมทั้งสองฝ่ายเพราะก็มันจะตายจริงๆแล้วมันยอมมันจะยอมอยู่แล้วนี่พระพุทธเจ้าไม่จะแสดงอะไรมันก็ยอมอยู่แล้วเพราะโทษมันบอกเองนี่ประกาศลั่นไปทั่วดินแดนนั่นจะว่าไงพอพระพุทธเจ้าประทับอยู่ท่ามกลางสงฆ์แล้วก็พวกประชาชนญาติโยมเขาก็มาชี้หน้าสิไหนพวกไหนพวกธรรมกถึกไหนพวกไหนพวกวินัยทรที่กัดกันเก่งๆแล้วพูดอย่างวันนี้เนี่ยภาษาเราธรรมชาติอย่างนี้นะพระพุทธเจ้าท่านฟังสิฉลาดขนาดไหนอ้าวฟังสิเฮ้ยตถาลูกตถาคตทั้งนั้นนี่นะตั้งแต่ลูกของพวกท่านทั้งหลายยังมีทะเลาะกันได้ทำไมลูกตถาคตก็มีกิเลสทำไมทะเลาะกันไม่ได้ล่ะนี่กำลังจะปรับปรุงความเข้าใจให้รู้เรื่องรู้ราวเรื่องกันและกันไม่ใช่เป็นความผิดนี่นะอย่ามายุ่งนะน่ะฟังสิพระพุทธเจ้ามอบเลยน่ะฟังสิขนาดไหนศาสดาองค์เอก ลูกของท่านทั้งหลายเนี่ยทะเลาะกันมีกี่คนยังทะเลาะกันได้ลูกของเราเป็นร้อยๆพันๆก็จะเห็นไม่มีใจบ้างเหรอเวลามันไม่เข้าใจกันมันก็ต้องเป็นธรรมดาคนเรานะอย่าเข้ามายุ่งนะนั่นท่านเหล่านี้ไม่ได้มาเพื่อท่านทั้งหลายนะมาเพื่อตถาคตต่างหากนะนั่นฟังสินี่แหละในสำหรับตำราเห็นมีอยู่นี่เนี่ยพออย่างนั้นพระพุทธเจ้าก็แสดงธรรมเลยก็ผู้ที่เห็นโทษก็เห็นอยู่แล้วนี่จะว่าไงทั้งหมดไม่ใช่ว่าตั้งหน้าตั้งตาจะเป็นคนชั่วซะอย่างเดียวเป็นคนดีก็มีอยู่เยอะในนั้นแต่ว่ามันมีตัวสำคัญทั้งพันเพียงตัวหนึ่งสองตัวเท่านั้นน่ะมันก่อให้เกิดเรื่องราวขึ้นมาใหญ่โตเหมือนกับว่าโลกอันนี้มีตั้งแต่ไฟไปตามๆกันหมดทั้งกินน้ำมันก็มีแต่มันเวลานั้นน้ำแสดงออกไม่ได้พูดง่ายๆว่างี้เถอะนี่พอพระองค์แสดงธรรมขึ้นอันนี้บาลีนี่ผมก็ลืมเสียก็แสดงก็ไม่ผิดอะไรก็ที่ว่าอยู่ว่าถ้าเราว่าเราตัวเราดีอย่างนั้นเราดีอย่างนี้เนี่ยในภาษาบาลีท่านผมลืมซะเดี๋ยวนี้ผมไม่บาลีผมลืมได้แต่คำแปลแต่ก็ไม่เต็มไม่เต็มหน่วยนะฮะได้คำว่าจุดไหนที่ไหนที่ว่าตัวดีตัวเด่นนั้นละคือตัวมันเร็วแน่ฟังสิท่านว่านี่ความไม่รอบมันเป็นอย่างนี้เองนั่นนะคือไม่รอบกิเลสมันเก่งกว่าเราความหมายว่างั้นนี่พอเทศจบลงแล้วก็พระเป็นทั้งสองฝ่ายทั้งพระธรรมกถึกทั้งวินัยธรนะบรรลุธรรมก็โอ้โหไม่ใช่น้อยๆเหมือนกับฟ้าดินถล่มเหมือนกันนะเวลากระเทือนทางฝ่ายลบก็กระเทือนถึงขนาดนั้นที่นี่เวลากระเทือนทางฝ่ายบวกก็เหมือนกันแล้วก็เลยเป็นนิทานไว้ทั้งสองเลยให้เป็นคติแบบฉบับพวกเราทั้งหลายฟังพวกเราส่วนมากมันจะมีแต่แบบลบแล้วไม่มีบวกมาแก้กันนะถ้ามันไปเป็นนะมันเป็นอย่างนั้นมันทันมันไม่ตามที่เดชไม่ทันนะนั่นท่านตามที่เดชทันนั่นถึงขนาดที่พระพุทธเจ้ามันยังไม่ยอมฟังก่อนสินั่นแหละกิเลสมันไม่เคยลงใครแต่ไหนแล้วอย่าว่าศาสดาองค์นี้หรือองค์ไหนมันก็ไม่เคยลงพูดง่ายๆนอกจากมันคอขาดไปเลยเพราะมันสู้อำนาจของธรรมพระพุทธเจ้าไม่ได้ทั้งเด่นจะให้มันลงมันหมอบลาบพระพุทธเจ้ามันไม่ยอมหมอบมันคอขาดไปเลยไม่หมอบก็เอาคอขาดไปเลยพระพุทธเจ้าไม่ใช่องค์ธรรมดาองค์เอกนี่นะมันไม่ลงก็ให้คอมันขาดไปเลยกิเลสนี่อะไรฟาดที่พวกกิเลสคอขาดทั้งหมดซึ่งได้เป็นศาสดาพวกเราสงวนกิเลสกลัวกิเลสคอขาดกลัวจะขอคอขาดมาเท่านั้นว่างคิดเอวผมมันจะนะอย่างนี้แหละท่านประธานจึงไปลงมาอุศนมูก็มากของมันเป็นเนี่ยเป็นเขาเป็นเราดูทั้งเรื่องท่านไปอยู่ที่ป่าไร่ๆก็แหมเช้านี่ก็อัศจรรย์นะช้างอัศจรรย์สัตว์ทำไปช้างไปอยู่ที่ป่าเลยๆช้างมาอุปถัมภะพระองค์โอ้ยบอกไว้หมดนะวิธีช้างทำยังไงเนี่ยในตำรับตำราท่านแสดงไว้ละเอียดมากเป็นที่สนใจด้วยนะมันน่าสนใจเรื่องราวเป็นตุกเป็นตะจริงๆฟังไปอ่านไปฟังไปมันทำให้เกิดอะไรภาพพจน์ขึ้นมาภายในจิตใจของเราเนี่ยเหมือนนั่งเอาภาพมาให้ดูภาพพจน์เป็นอย่างนี้เรื่อยระหว่างพระพุทธเจ้ากับช้างกับโขงช้างนะไม่ใช่ตัวเดียวที่ด้วยนะเป็นของโขงมาช้างตัวนั้นอ่ะเป็นหัวหน้ามาอุทัมมาถาพระพุทธเจ้านั่นแหละที่พระองค์ที่ทรงจำพรรษาพระองค์เดียวก็มีพรรษานั่นที่ในป่านะท่านมาเขียนในโม้ตำหนักตำรานเพื่อให้เป็นคติตัวอย่างอันดีแก่พวกเราเพราะเรื่องของกิเลสมันเป็นได้อย่างนั้นอย่างนั้นแหละคุณง่ายว่างั้นจะว่าตั้งแต่สมัยนู้นเลยสมัยนี้มันก็เป็นได้อย่างนั้นแหละคุณง่ายมันไม่อากาลิโกฟังสิทำไม่มีการมีสถานที่และเวลาเมื่อชั้นใดกิเลสมันก็เหมือนกันที่นายกเอามาเป็นข้อเปรียบเทียบขู่มันไว้ข้ามฟันมันนั้นหัวขาดคอขาดตลอดเวลาถึงได้ครับกิเลสเนี่ยแต่ก่อนข้อยกยอมันไม่ได้นะเซตให้มันเลยทันทีเหมือนอย่างช้างที่เขาลากสุงนะช้างลากสุงนี่เราจะไปพูดยกยอปอปั้นมันเห็นอกเห็นใจไม่ได้นะโอ้ยน่าสงสารนั่นนะมาลากสุงทั้งสุงโอ้ยยืดอ่อนเปียกไปหมดเลยช้างตัวนั้นนะมันต้องขึงขังตึงตังเนี่ยถึงได้ท่านอันนี้ก็เหมือนกันกิเลสเราจะไปยกยอปอปั้นไม่ได้นะ มันรู้หัวใจเราเถอะมันเหมือนกับไฟที่มันได้เชื้อน่ะมันไหม้เพราะมันมีอยู่นั่นแตกตับตุ๊บตับตุ๊บตับขึ้นมาดอกไฟมันกระเด็นออกปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บจากกองไฟไฟได้เชื้อเป็นยังไงมีกิเลสมันได้เชื้อมันก็เหมือนกันยินดีหัวใจเรามันไปได้มาจากรูปจากเสียงจากกลิ่นจากรสมันเอาเข้ามาเผากันอยู่ในหัวใจเรามีมากมีน้อยเห็นได้ชัดได้ชัดสำหรับผู้ที่จะฆ่ากิเลสเห็นได้ชัดอยู่ที่หัวใจคนมีสติคนจะฆ่ากิเลสคือคนมีสติจากนั้นก็คนมีปัญญาแล้วทำไมความเพียรจะไม่มีที่นี่เมื่อมันเห็นชัดเข้าชัดเข้าจะเข้าแล้วความหนักเอาเบาสู้นี้มันก็มาเองแล้วก็พังนี่อันนั้นพังแล้วอะไรมาดีที่นี่พังใช่กองไฟที่ว่านคือกิเลสเผาหัวใจมันไฟได้เชื้อคืออะไรได้เชื้อของมันมา มันได้มาจากรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสที่ไปกระทบได้กระทบกระเทือนอะไรมาแล้วมันเอามาเป็นอันนี้หุ้นคิดอยู่ในนั้นเป็นธรรมารมณ์แล้วก็เผาอยู่ที่หัวใจเรามองดูมันก็เห็นอันนี้เราพูดพ่อเป็นความเปรียบเทียบให้มันเข้าใกล้ชิดติดพันอยู่ในตัวของเราเอาตามเข้าไปตามเข้าไปดูเข้าไปตามเข้าไปแก้เข้าไปตัดภายนอกออกมันไปเอามาจากไหนอาวุธก็อาหารเนี่ยเอามากินเอาเชื้อไฟเนี่ยเอามาจากไหนเอามาจากรูปมันมีตาเป็นสำคัญตาประมาทเพราะสติไม่มีนะหูประมาทเพราะสติไม่มีนะไล่เข้าไปไล่เข้าไปทีนี้เอาเข้มงวดขวดขันสติให้ประจำทวารตาทวารประตูทวารจะแปลว่าอะไรแปลว่าประตูตาหูจมูกลิ้นกายมุขขัดทวารทวารทวารทวารทวารบ้าไปนะคือประตูประตูประตูประตูเองรอบกันทันกันทันเข้าไปแล้วทีนี้ตัดข้างนอกไม่ให้เข้ามามันมีแต่ข้างในมันก็หมดไปได้นี่จะว่าไงไม่มีอะไรเข้ามาเพิ่มนี่ภายในก็เผากันเขาเรื่อยธรรมะก็คือตัปปะธรรมอีกแล้วไม่ว่าแต่กิเลสมันตัปปะเผาเรานะเราก็ตัปปะผันเผามันได้ในมงคลสูตรท่านว่าไว้ว่าไงตะโปจะธรรมจริยาจานั่นนะตะโปคือทำเครื่องแผดเผากิเลสด้วยการประพฤติพรหมจรรย์ท่านว่านั่นแต่ออกว่าอย่างนั้นนะไอ้เมื่อภายนอกมันไม่มีเข้ามามีแต่ข้างในมันก็หมดไปได้หมดไปได้สุดท้ายมีอะไรเหลือเลยสงบรากนั่นท่านนะบ้านร้างจะมีคนอยู่อย่างเคยเทศในหลายกันนะคือมันมีแต่ขันมันดีดมันดิ้นของมันอย่างนั้นนะไม่มีเจ้าของเมื่อกิเลสมันตายแล้วเอาอะไรมาเป็นเจ้าของเออธรรมะเป็นเจ้าของธรรมะไม่ผูกไม่ยึดไม่ถือเนี่ยธรรมะเป็นเจ้าของใช้ไปอย่างนั้นไม่ยึดไม่ถืออุปทานขันธ์ท่านไม่มีกิเลสมันมีทันทีละอุปทานขันธ์รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันยึดว่าเป็นเราเป็นของมันมันหมดเลยนั่นมีเวลาพังไปแล้วมันก็เห็นตั้งแต่ใช้กันไปยังยิ้มแย้มยิ้มแย้มเท่านั้นเนี่ยพระพุทธเจ้าพระสาวกทั้งหลายท่านเอาขันธ์นี่แหละไปเป็นเครื่องมือทำประโยชน์แก่โลกพระพุทธเจ้าเสด็จไปนู้นเสด็จไปนี้ทำสอนโลกอย่างนั้นด้วยพระสุรเสียงอะไรเหล่านี้ก็มีตั้งแต่เรื่องของขันธ์แสดงออกทั้งนั้นว่าไงท่านไม่ยึดไม่ถือเวลาหยุดก็หยุดจริงๆขันธ์สงบตัวก็สงบจริงๆเวลาขันธ์ทำงานก็เอาทำให้เห็นรู้แต่ไม่มีข้าศึกอะไรเข้ามาเป็นมือที่สองที่สามอย่างที่ว่านะเขามีอะไรพูดกันทุกวันเนี่ยมือที่สองบ้างมือที่สามบ้างหาว่าเองมันก็ในมือนี่แล้วเนี่ยน่าจะฟ้องนี่แหละความไม่รอบคอบมันมีตั้งสิบมือมันก็ไม่รู้มันเอาจนหัวขาดข้อขาดแล้วก็วู้ตอนที่เด็กมันเอาหัวขาดข้อขาดสติอันนี้ยังเดี๋ยวสติเยอะก็หลังปัญญาก็มันนี่แล้วเสร็จให้มันทำนี่เราก็ยังว่าพระพุทธเจ้าใช่เครื่องมือขันนี่เป็นเครื่องมือประกาศสอนโลกอยู่ได้80ปีก็ถิ่นปั้วเลยภาษาวกก็เหมือนกันถ้าไปแล้วไปก็ทิ้งไม่เอาอีกปล่อยสลัดเลยทันทีอิจฉาโตพนิบุโตดับรอบพูดง่ายความหิวความปรารถนาอะไรๆหมดโดยประการทั้งปวงอิจฉาคือความปรารถนานิจฉาคือตัวนอปฏิเสธเข้าไปน่าอิจฉาไม่ปรารถนาไม่อยากไม่หิวไม่โหยปริบุตโตดับรอบหมด นั่นหลายนะต่างหากนั่นต่างวันนี้เงียบนะวันนี้นะเลยวันนี้นะไหนมึงเดินมาได้นะมากัดมึงมาได้เลย อันนี้เทศไม่ค่อยอะไรนัก ลาไปมั้งไงเหมือนไม่ได้เทศพูดไม่มีบทมีบาทไม่มีจังหวะจาโคนอะไรเลย ลาไป พระเนี่ยอย่ามาดูใต้ถุนนี่นะเวลามีแขกมีคนเขาล้างส่วนล้างจานตามนั้นอย่ามาดูอยู่นี่ให้เห็นเป็นอันขาดเราเคยสอนนั้นแล้วจะให้พูดมากด้วยเรื่องอย่างนี้เคยพูดมาแล้วฉันเสร็จแล้วมีอะไรแล้วให้ไปทำงานในเจ้าของเดินโยกมนั่งสมาธิภาวนาอย่ามาเพ่นๆผ่านๆยุ่มยุ่มย่ำย่างอะไรทำยั่วเยอะยั่วเยอะเต็มไปดูไม่ได้นะมากมากอยู่ในวัดเห็นมาแล้วยังมามากที่เต็มอยู่นี่อีกมากอันนี้มันได้ประโยชน์อะไรบ้างมีแต่ผลลบเนี่ยว่าอะไร